قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده سورة سبا دوه محصة شروع وبدي كي بيانو ده لس أمورو ده دينا مخكي د باز امور ذکر شو او سبا دی پاتې پدې ټولو کې د ټولو نه اهم هغه سلور لارې د شرک چې الله بند کړی. بیا هم پدې مسله باندې دلیل عقلی ذکر کړو چې د عقل نه لکار والا تاله روړې څوک درکې هغه ذات ته پریښودو او دنیا کې رنور څوک محتاج را پیدا کړی دی او دا غینا خپل حاجتونه او غینا تما او اسره کې دا تما او اسره درب نه پکار دا. نو سره اثبات تر رسالت او توحید د مسلې سره دا تړلې خبره ده. نو چې چا قیامت نه مانه دا غی د پاره دا جره حضور نه ذکر ترغیب ذکر کې قران ته صداقت ته قران حکیم د دې پیرانو مریدانو په قیامت کې د یو بل نه بیزاری او یو بل سره جګړې او جنگونه په جهنم کې اخیره عاقبت او نتیجه د مشرک د عمل دا وګرځیده. وما ارسلنا فی قرية من نذیر تسلی و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا په حقیقت کې اتم خبره وه. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين كان هم خبره زجر مشرکان تھا زجر د دنیا غمالدار تھا اتا دنیا سر محبت کو دنیا رضان تڑیر نزدی حساب کڑا لاخرت تیڑو پڑ کے ستم نشتہ لاخرت تیڑو پڑ کے یقین نشتہ عقیدہ دا جوڑا کرده چې دا دنیا دا او دیکھ زما زندگی دا او بس دغه دا دنیا لذات تیو خوندونه ریزه به والا موقع تا آخرت طرف تر در سر توجه نشتا. دنیا که اللہ مال ور کرده ده نو دی مال دوکه کرده ده دی وی زا اللہ تا نزده ما دا اللہ خوخ ما دا اللہ را سر محبت ته پیغمبر تا به مخامخ دا سی به مومنانو تا به وی دل تر علوم اللہ برخ را کرده اول تبر علوم اللہ برخ را کی تاسو غصار روڑے اخرے و غرمان پتا نلگی دلوگی نپا تاسو باندی کل روستی رشی کل دوتی رشی که تاسو اللہ تنیزدی وی نو پا کارداری جس تاسو باغونه دیر وی تاسو جیداد دیر وی تاسو مال و دولت دیر وی دید زان دا پار یو مضبوط دلیل جو کلو چی مونگا پا حقیو و مونگا اللہ خوخیو ذکر آلا مال و دولت مرا کلی دی او خوشحال هم ساتی نو چی دلتا هم خوشحال ساتی نو علتا هم خوشحال نه ساتی د دې د خوشحالي د دې د نیک بختیا دا اغي دلیل ګرځاو د اخرت په نیک بختیا باندې چې هلته به مونږ نیک بخت یو هلته به زمونږ محلات یو زمونږ باغونه وي یو زمونږ خوشحالي وي لکه څنګه چې دلته دي. الله دا اغي جواب کوي یو نه دوه نه درې. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا رستو بیا اللہ ویقل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. دا قل ان ربی حقیقت کی جواب دے دی دی سوال او سوال داغی داو وقالو ویل با دے مشرکانو نحنو منگا اکثرو ریریو پسکی اموالا و اولادا ستاسو دا مومنان نزیاتو پا مالونو کی او پلا اولاد کی وما نحنو بمعذبین او نیو منگا عذاب ورکڑی شوی نمونگ لاللہ دلتا عذاب را کیونہ قیامت کی را کی دلتا خمونگ لعذاب نگر را کردے تارو سپورے بلکہ خوشا لم ساتی مال را کردے دے اولاد را کردے دے او پتا سو کی دا سے خلق شتر جنہو سر مال شتا و نی اولاد شتا دا داغی مسخرے وی پا دین پورے پیغمبر پورے او حق پرست مومنان پورے ظاہری حالت تا دی دنیا جستا خیستا دے نو تصوی جی زما اخروی حالت بم خیستی دا دا جاہل او دا ناپو اسلی دے دا عقبت ننے دے خبر دے دا انجام ننے دے خبر دنیا حدیث کرا غلیو ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب او اللہ دا جواب کوئی دنیا اللہ ورکی حقا چاہتا چمینے و سرشتا او حقا چاہتا ہم ورکی چمینے و سرنشتا قارون تے مال و دولت ورکڑو فرعون تے بادشاہی و سلطنت ورکڑو نمرود تے بادشاہی و سلطنت ورکڑو وقت نصر تے رٹولی دنیا حکومت ورکڑو ذرا محبت و سرنو ولا یعطی الدین الا من یحب او نور کئی دین علم وحی مگر ہاں چاہتا جدا غصر محبت دین خاص کرے دے اور دنیا عام کرے دا دی دنیا کی تاسو گو رہے کافر ام درب دا خزانون خوراک کی اگر جر دنیا بدترین خلقو زکا قرآن اغیتوی نشر الدواب پا مخدز مکا جی کم خلق گردنو پا دے ٹولو کی بدتر مخلوق اگر دا دے چی پا اللہ ایمان نروڑی کافر و مشرک و یہودی نصرانی دا ٹول پکرالو سکا و اندو داغی اسی نمونہ گرن دی نور الکفر ملت واحدہ کفر دا ٹول یو ملت دی دا یو ملت پا دنیا کی ہر سورچی دی داغی دنیاوی حالت تو گورن خبر آبر دے او اغی رزان دا پار دا دلیل نسی چی سبا و پا قیامت کی منگا خوشا لی و منگا بخبر آبر دی زکر چی دلتا ہم خوشا لی ساتی نا دا دنیا اللہ آغا چاہتا ورکی چی محبت و سرشتا او ہاں غچا تیم ورگی جی محبت وزارا نشتا پاتش دینو لکا انبیاء تیم ورکڑو مومنانو تیم ورکڑو حق پرستو تیم ورکڑو دا اللہ صرف او صرف آغا چاہتا ورگی جی دا آغا وزارا مین دا محبت دی دا غصی دا قیامت خوش آلے آغا ہر سو چی دی دا آغی نعمتونو سو کسا دا دنیا دا نعمتونو بسو کسا بنکی دا قیامت تا آغی بسو کی اغا اللہ خاص کری دا مومنانو سر دے و جن اغیل پا دنیا کی سخاصو معمولی صرف دور جن اغیل پا اغا خپل وقاتو کی وقت دیر کی نو مالو پا حقیقت کی دا علامہ دا اللہ دا نزدیکتو یا دا اللہ دا محبت ندا دا اللہ دا محبت او دا اللہ دا نزدیکت دو سی زنے دی اغم قرآن ذکر کی دلتا اللہ من آمن و عمل صالح ایمان او عمل صالح دا دوارا دا سی سیزونه دیش اللہ تا برنیز دیکی اس کتا سر مال دا سی وچه اغا سبب دا دی دا پارا گرده دو سلیمان لی صلات و سلام لی مال ورکڑو پا زیو لگو عثمان رضی اللہ عنہو لی مال ورکڑو پا زیو باندهو لگو او دا سی گن مومنان مسلمانان چه اللہ و لی مال ورکڑو پا زیو باندهو لگو دا غا مال دا سی وو چه اغی اللہ تا نیز دیکرو او نورو دا دنیا دا خلق و مالون دا سی ندی چیغی پاغی سر اللہ تا نزدی شی دے وجن حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا ینظرو الى صورکم و اموالکم اللہ نگوری ستاسو دے شکل صورت تا کنا پا قریشو کے ابو لہب خیستا سڑے او دا سی پا کفارو کی دیر دیت خیستا نستاسو مالون تا گوری کدی تے کتے نو دا ولید سورا مالو دا خالد دا پلار اٹول ملک دا غد باغون نڈکو نو بیا خو پکار داو چی اغاو تا نیز دیوی نا دا جہنم ویخت تلی دی اگر بارہ کی قرآن نازل شے اللہ یا سقر تھا بزی سقر تھا چلا تو کی ولا تذر نہ باڈو کی فری دیو نہ بغا خبری دی نہ مال و دولت سور مال و دولت اس پکار را گئے مال و دولت دا سے پکار دے چھے اغستا پکار راشی اللہ دی تری نزدیک چھے اعلان بہوشن و عثمان رضی اللہ عنہ پاسے دو آو دم رسبے لکا سلو خان دا چا طاقت دو سو خان دا چا طاقت درے سو خان دا چا طاقت پہ یو غزوکی او سرب داغی بارون تیار کرو مجاہد میں باغی بانے تیار کرو دغا مال دا ذریعہ دا اللہ دا نزدیکت او چھے دغا سمالی لکا دا قارونو یا دا نور فساق فجارو ناغر دا اللہ نا لرکی او جہنم تر نزدیکی ابلیس تر ور نزدیکی بارحال دا دی دا شبہی یو جواب کی قلو آیا پیغمبر دیتا دا سندا ان ربی یقیناً رب زما یبسط الرزق فراخی روزی لمن یشاء ویقدر دا غچا دا پارا چخو خیشی ویقدرو او تنگیه چالا فراخ روزی ورکی او چالا دیر پسخته سر چالا لگ ورکی او چالا دیر ورکی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا چالا چی دیر ورکی دا نخا او دلیل پا دی بانے نرش دے اللہ تا نزدے دے خب وقت نصر بہتا دیر نزدے دے نمرود بہتا دیر نزدے دے قارون و فرعون بہتا دیر نزدے دے ویقدر او پچا بانے تنگی نکو چرے تنگی دا رزقو دا دا دی علامہ وی چھ دا سڑے دا اللہ ندے خواہو نبیا خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے سور تنگی دنیا کے راغلی دا چھے غیر دنیا نا لالو او د پیغمبر د کور خپل زغره د کور په دانو او پوړو کې غاڼه وا يهودي نهګه وړه راغستي داغه نه اور بشرا واستي او زغره و سره يخي و يقدر میاش او دو میاش دیریږي او د پیغمبر په کور کې ور نه بلیږي دا تنګی را وستل په دې دنیا کې علامه ر دین نه چې الله نه لری دی نه دا علامه ده دی دا اللہ تنزدے دے زکے بھی تنگی راوستا دا اللہ را طرف نے امتحانان او سخت پاغبان دیرے ولی رازی اللہ تنزدے دے استاسو خبر پا خبر دے سی ندا مال او دولت دا دی دنیا نمائش تے خواہش تے او دا آخرت سر دے تعلق نشتا ہاں دا دے تعلق بتا جوڑے بیا تے اللہ مال در کردے دے او دا سی او لگا او لگا سنگ جرہ رب ویلی دی انفق انفق علیک حدیث کے ردی خرچو کا پتا بہ خرچ اکڑیش او دار تچا بھی لی لیجیے مال صداقی سارا کمی گی نہ داغی مثال خدا سے گردی لگ چینا چی تازہ تازہ اب داغی نہ روانی نہ اوب سی واقعی گی خیستہ کی گی خوگی گی یقی گی او چکل پذہ باندھی الاڑی نو زنگو نہ سی قسم قسم سزو نہ پکیوشی بیا بھر داغی نہ بڑو نہ گوڑے چماس نہ سے مال او دولت دی دنیا داد انسان خیر دا مال نا چ سورم جمع کے او سورم ڈیرے نور دین با سو جوڑی گی خیستہ خزانہ بت نے جوڑ شی سبب دل تپکار شی نا ناگی نہ بھائی دہا جوڑ شی تھٹ تب روا چولی شی چو سے گر دوا ردن دا اخلاص کو اس ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد تخلقنا نہ پوئے گی دے دلیل گردو لے دے پا محبت تا اللہ چھ مونگ لے مال او دولت را کردے دے زکر چیز مونگا سر محبت تے ندا سے ندا وما موالکم ولا اولادکم دا دویم جواب او ندی مالو نستاسو ولا اولادکم او نا اولاد ستاسو باللتی پاغ طریقہ تقربکم عندنا زلفا چھ نزدیکی تاسو لرا عندنا زمونگ سرا زلفن پا درجہ کی مال ستاسو او ستاسو خبر سیدا چې چاله الله مال ورکړې د مال هو نعمت ته کنه نو نعمت الله پاک چې په یو انسان باندې وکړي دا خو د هغه احسان دی چې په ده باندې وشو او الله او جما په خپل یو بنده باندې احسان وکړي چې په هغه باندې وینم نو زړه ډیر خوشاله کوم تا بانی احسان کرده ده و تا پت چتکی خود ده و خزانه ده جوڑ اکلا نو بس پروت پی سبا با دیگال تا پکار شی عقبت نا خبری انجام نا خبری ده آغا مال و دولت چی تال اللہ در که و پا زیده او لگو نو دا اس طریقه تا جوڑ شد دا اس دین تا جوڑ شد شریعت تا جوڑ شد دا پا آغا طریقه ره چی پا درجه که با دی اللہ تا نزدیکی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارکی صفا سطر حدیث چی ملیکو با حیا کول دا غنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا بیعت که نده شامل پیغمبر خپل یو لاس رواغ سبو بلکی کی خودو وی هذه هی لعثمان دا چونکه غشتن از مونگ نلده دی دا دا عثمان لپارا چانچه بیعت کرو پا دا غزیبانه دا غیر طولو پا بارک اللہ ویلو قد رضی اللہ زمانی پا خپل ذات قسم دینا دا خوشحال شوی ما دا غی مال او دولت دا پا زیبان دی لگی دو دا پا آغا طریقو چه تقربکم عندنا زلفا او دا مخالفو بخیلانو کنجوسانو فاسقانو فجارو او مشرکینو مالونا اغا دا دیده پارو جاقی با دول سرنا او جینکه با گتلی و اغا با گدولی مجلسونا با جوڑو او شراب بسکیشو نشه تماشه با شروعی ناغی خطر اللہ نلره کولی اللہ و این دی مالونا ستاسو ولا اولادو کم او نا اولاد ستاسو باللتی پاغ طریقاتو قربو کم عندنا چی نزدیکی تاسو لر زمان سر ازولفن پا درجه که اللہ تا بلی کم مال نزدی کئی کم یو شید کم یو عمل لچه اغا بدا اللہ تا نزدی که اللہ وی دا دو تکیات ساتا الا من آمن و عمل صالحا معلومی گی دا چی ایمان و عمل صالح دو سی زونه دی نیک عملو او ایمانو بس چه دا چاو کو دا با دا خوش حبره تا وزگورا فاولائی که دا کسانو لهم دا دید پارا جزاو دعفی بدل دا دوگنا به ما عملو و سبب داگی چی دیو کلا و هم فی الغرفات آمنون او دی بای برا پا بالا خانو که خفا امن بانده دا عقبت و انجام دا چاو کردی دو آمن و عمل صالح ایمان روڑو او نیک عملی وکو لہذا دا زیتا و رسیدو دو ٹکو زیتا و رسو اللہ تا نزدے کو کم خلق چی غرفاتو تا و رسیدو آغا بالا خانو او کمرو تا چی اللہ را دید پارا جوڑی کلی دی او خپا امن بان جون تیری ہس تکریب پتا نشتر جہنم و یاد دشمنانو نداد اللہ امن تلاڑو دار السلام کے داخل شو والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اگر کسان چه کوشش کی زمانگا پا آیاتنو کی یسعونا فی آیاتنا منڈے و ترڈی وی پا باتلولو دا آیاتنو زمانگ کی آیاتنو دا اللہ اگر چه دا اللہ پا قدرت دلالت کی آیاتنو دا اللہ دا اللہ کلامو اگر معجزی چه اللہ انبیاء و تورکڑی وی دی لگیاری شروع دی دا قرآن پا بطلان کی قرآن ختمی داغی خبر و داغی فیصلہ ختمی یسعون فی آیاتنا بس زمونگا دا آیاتونو پا ابطال گیری چی پس طریقہ بدا ختمو رو دی دنیا نا معاجزینا معاندینا انات کون کی دی یو مانا دادا او دویم دا چی معاجزینا اللہوی دی عاجز گنون کی دی مالا را نا دی خیال دار چی مونگا بدا حرب استعمالی و لگیا بیو نا پیغمبر خلافو دا مومنانو خلافو دا قرآن خلافو او خب دنیا کی با وقت تیرو اللہوی تماج دا کولشن کم پل بتاو اتختر دی دنیا نا اولائکا دغ کسانو فی العذاب محضرون دا باپ عذاب کی حاضر کلی شوی دنیا نا خوتے نشے اللہوی قوتے شی زور دی نو فنفذو لا تنفذون الا بسلطان تا زور غواری و زور خوتا سرشتنا نظمکی و داسمن نا بکم طرف توزی دا رنبے جواب بیا کئی قلو آدیتا ان ربی بے شک رب زما یبسط الرزق لمن یشاء فراخی روزی دا پارا دا غچا چه خوخی شیمن عبادهی دا خپلو بنیانونا و یقدر له او تنگی دا غد پارا پچا فراخی راولی و پچا تنگی راولی کلا کلا یولا فراخی ورکی او سوخ پس پا غبانی تنگی راولی دا دواړه صفاتونه د اولوهیت دي. الله د ځان سره ساتلی دي، چاله ډیره ورکي چاله لږه ورکي، چاله ورکي او چاله نه ورکي. وما انفقتم من شيء، او هغه چې لګوي تاسو سمال من شيء ویلې نکره ده، شيء اسم نکره ده، مینه پر راوړې خنه کارت پکې راغې. من شيء هي صحابه او پس منافقین خاندلو، چا به کجوري پور راغستی وي او چا به قربش راغستی وي، چا به انګور راغستی وي چې سبا د وسه کې دغه به راغستی وي، دی ورپورې خندا کوله وي دې طرف خدای ساجد ته جدي راغستی وي. نستک دا ټول احد غرو او چاپیره غرونه د سرو زرو ډک شي او تیل لاله ورکړي، نو دغې ته څه ضرورت شته؟ الله ته خو یو روپۍ او یو کروڑ دا یو برابر دی. وما نفقتم من شيء، چې څه شی دی وملګو الله وی فهو یخلفه، دغه الله به بدل ورکړي دل راغې، نو وی دواړه د جانو کې ورکړي، ای دنیا کې ولم ورکړي او آخرت کې ولم ورکړي. خرج کوا پیغمبر وی، ولا تخش من ذل عرش اقلالا، او یریگا ما چه اللہ وستا مال کم کی تر تچاویلی مال بر سوا کی، فو یخلفو دغا اللہ خلیفہ ورکی دے مال دلا، نو کتا یو روپے لگولی نو اللہ دل داغی بدل در کی، کتا دو لگولی ناغی دل اللہ بدل در کی، او دا اللہ را بدل نسکن دی خبرو که دنیاوی دے او که اخروی دے، چه اغا سور ورکی اغی بی حساب ورکی. وهو خیر الرازقین، او دغه الله لري غره رازقینونه، چا بادشاہ ته رازق ویل او چا مور پلار ته رازق ویل، الله وی هو خیر الرازقین. دغه ټول مجازی دي، بهتر رزق ورکوونکی هغه الله دی چې حقیقی رازق دی. قل ان ربی، وایا پیغمبر دی تا به شکر رب زما یبسط الرزق لمن یشاء، فراخی روزی د پاره داغه چا چې خوښی شي او یقدرو او تنگی ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد تخلقنا نپوئی گی. وما اموالکم ولا اولادکم، ندی مالون استاسو ونا اولاد استاسو باللتی پاغ طریقہ، تقربکم عندنا زلفا، چنزدی کی تاسو لرا زمان سر پدر جکی، الا من آمن و عمل صالحا، مگر چاچی ایمان روڑو نیک عملیو کو، نو دا ایمان او نیک عمل به نزدی کی دلرا زمون سره بدر جکی. فاولائک، پس دغه کسانو لهم د دې لپاره جزاء الضعف، بدلا دوغنه ده بما عملو، دا په سبب دغه چې عمل وکوه هم، او دیبا قیامت کی فل غرفات امنون، باغ بالا خانو چتو چتو کمرو کې پامنی. والذین یسعون و کسان چې منډې ترړی وی فی آیاتنا، په خلاف د آیاتونو زمون کې، په باطل اولو د آیاتونو زمون کې، معاجزین، عناد کوونکي دي، معاندین، معاجزین، عاجز ګڼونکي دي مونږ لرا، اولئک دغه کسانو فی العذاب محضرون، په عذاب کې به حاضر شوی. قل وادی تا ان ربی، بے شک رب زما یبسط الرزق لمن یشاء، فراخی روزی دا غچا دا پارا چه خوخیشی من عبادی ہی، دخپلو بنیانونا و یقدر اللہ و تنگی دا غد پارا. وما انفقتم من شیئن، او هاگا چه اولگو تاسو سشی دا اللہ پلار کی، فهو یخلفو، نو دا اللہ بدل ورکی دل داغی، خلیفہ ورکی دل داغی، ملیکو تا دعا گانی کی. وهو خیر الرازقین، او دغه دې غوره د رزق ورکوونکو نه.